Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Jeśli to będzie tylko ustawka pod Putina, prezydent nie powinien uczestniczyć w Światowym Forum Holokaustu, mówi europoseł Adam Bielan. Synoptycy ostrzegają przed marznącym deszczem na północy i mrozem na południu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iraku wezwało ambasadora USA. To wciąż pokłosie egzekucji dwóch dowódców, irańskiego i irackiego generała. Trwają uzgodnienia w sprawie udziału prezydenta Andrzeja Dudy w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Polsce zależy, aby podczas uroczystości prezydent mógł zabrać głos, szczególnie, że zaplanowano tam wystąpienie Władimira Putina. Zdaniem europosła Porozumienia Adama Bielana, polski prezydent powinien przyjechać na uroczystości tylko, jeśli będzie mógł w nich uczestniczyć na równi z przedstawicielem Rosji. Natomiast jeżeli okaże się, że to jest zwykła ustawka organizowana przez bliskiego Putinowi rosyjskiego oligarchę z korzeniami żydowskimi, czyli Moshe Kantora, jeżeli to by była właśnie ustawka pod Putina, to absolutnie nie. Wówczas prezydent Andrzej Duda moim zdaniem powinien się odnieść do ewentualnych kłamstw Putina 4 dni później podczas uroczystości już w samym obozie Auschwitz, które będą z całą pewnością również pod względem prestiżowym znacznie ważniejszym wydarzeniem. Brak możliwości zabrania głosu przez prezydenta kraju, który miał dramatyczną historię związaną z Holokaustem i losem Polaków oraz polskich Żydów w czasie wojny, jest czymś nieprawdopodobnym, powiedział Andrzej Halicki, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Zawsze powinien to być głos pierwszym po gospodarzu. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji, a tu nagle się okazuje, że prezydent Duda musi zabiegać dyplomatycznymi środkami o zabranie głosu. To jest dowód, po pierwsze, na słabość tych relacji dyplomatycznych obecnego rządu, no ale także mogą sobie podziękować dzisiaj rządzący sami sobie, albo może bardziej Zbigniewowi Ziobro i Patrykowi Jakiemu, bo oni spowodowali pogorszenie relacji polsko-izraelskich wprost. Myślę o ustawie IPN-owskiej. Piąte Światowe Forum Holokaustu w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie ma się odbyć 23 stycznia. Jego głównym organizatorem jest fundacja, której założyciel to Moshe Kantor, rosyjski oligarcha żydowskiego pochodzenia. W wydarzeniu ma wziąć udział około 40 przywódców z Europy, Ameryki Północnej i Australii. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami na północy i mrozem na południu. Są to ostrzeżenia pierwszego stopnia i obowiązują do rana w województwach kujawsko-pomorskim i południowej części pomorskiego oraz zachodniej warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia przed mrozem dotyczą przygranicznych powiatów Małopolski, czyli powiatu tatrzańskiego, nowotarskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Słupek rtęci może tam spaść nawet do minus 17 stopni. Topr ostrzega również przed lawinami w Tatrach. Obowiązuje trzeci stopień zagrożenia. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu, w szczególności na stromych stokach. Poruszanie się po górach w takich warunkach wymaga dużego doświadczenia i umiejętności. O aresztowaniu sprawcy tragicznego wypadku w miasteczku Lutago w Górnej Adyce poinformowała policja. Pijany kierowca wjechał w turystów. Zginęło 6 osób, a 11 odniosło rany. Do tragedii doszło po pierwszej w nocy. Młodzi niemieccy turyści po wyjściu z dyskoteki stali w grupie na poboczu obok autokaru, który miał ich zawieźć do hotelu. Wówczas wjechał w nich jadący z ogromną szybkością samochód. Szef lokalnej policji poinformował, że 28-letni kierowca z pobliskiego Kienes miał bardzo wysoki poziom alkoholu we krwi. Sprawca został aresztowany. Jeśli chodzi o bardzo ciężko rannych, jest ich czworo. Dwoje znajduje się w bliskich włoskich szpitalach, a dwie osoby przetransportowaliśmy helikopterem do kliniki w Innsbrucku. Walczą o życie. Włoskie media podkreślają, że akcja ratunkowa, w której uczestniczyło ponad 100 medyków, strażaków i wolontariuszy ochrony cywilnej, przebiegła bardzo sprawnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W związku z amerykańskimi nalotami na terytorium Iraku, w których zginęli dwaj generałowie z Iranu i Iraku, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iraku wezwano ambasadora USA. Ministerstwo oceniło, że te działania były rażącym naruszeniem suwerenności Iraku oraz wszystkich przepisów i norm międzynarodowych regulujących stosunki między krajami i zakazujących wykorzystywania ich terytoriów do dokonywania ataków na sąsiednie państwa. Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w Watykanie powiedział, że w wielu częściach świata czuje się straszliwy klimat napięć. Wezwał do dialogu, samokontroli i przestrzegł przed wojną, mówiąc, że przynosi ona tylko śmierć i zniszczenie. Chińska ambasada w Waszyngtonie ostrzega Chińczyków mieszkających na terenie USA przed wzrostem zagrożenia po zabiciu Gassema Sulejmaniego. Podobne ostrzeżenia wystosowano dla osób podróżujących z Chin do Stanów Zjednoczonych. Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Waszyngtonie apeluje do obywateli Chin przebywających na terytorium USA, aby monitorowali informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polecono zachowanie szczególnych środków ostrożności w miejscach publicznych. Po śmierci Sulejmaniego Chiny wyraziły głębokie zaniepokojenie wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie. Pekin wyraził też sprzeciw wobec jakichkolwiek form użycia siły w relacjach międzynarodowych. Zaapelowano również do wszystkich stron konfliktu, w szczególności do USA, o zachowanie spokoju i kierowanie się kartą ONZ regulującą stosunki międzynarodowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, miejscami opady śniegu lub marznącego deszczu powodującego gołoleć. W górach i nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od minus 12 stopni na Podhalu do minus 2 w centrum i plus 1 nad morzem. W poniedziałek w Zakopanem minus 2, w Rzeszowie 0, w Warszawie i Augustowie plus 2, we Wrocławiu 4, a w Szczecinie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W grudniu 2017 roku na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawiła się Ania Rusowicz, a także Skaldowy, Marek Piekarczyk, Bardyna Jakubowicz, Południce, Adam Nowak, Artur Andrus, Futurefall, Renata Przemyk, Ania Brachaczek, Iza Kowalewska, Czesław Mozi, to wszystko są moi przyjaciele. Retransmisja koncertu Ani Rusowicz z zespołem i gośćmi, podczas którego usłyszeliśmy autorskie pastorałki z płyty Retro Narodzenie. W Trójce jutro, tuż po 18:00, zaprasza Piotr Sternbach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, dostałaś pod choinkę wszystko ze swojej listy? No nie właśnie, Marian. Może na jakiejś wyprzedaży będą. O, to patrz tutaj, patrz. Wielka wyprzedaż w Media Expert już od wtorku. Super! Prawda? Już we wtorek rusza wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, ekspresy, smartfony i nowoczesne AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak miło, że Państwo zostali też na drugiej odsłonie naszego programu. W Trójce Marcin Kiedreński. Być może, co uważniejsi pamiętają, że w tej części pierwszej siesty myśmy wybiegali trochę myślą, a głównie uchem w przyszłość niedaleką, bo mówiliśmy o licznych koncertach Fado z Brazylii, czyli Maria Emilia w Polsce, a potem rozważaliśmy o tym, jak to będzie szczęśliwie w wiosennych już dniach naszego 10. trójkowego Siesta Festiwalu. Mówiliśmy o koncercie Tribute to Cezaria i tak dalej, i tak dalej, ale ktokolwiek sądzi, że pójdziemy tą ścieżką i że dalej dzisiaj w Sieście będą brzmiały zmysłowe, plażowe utwory kaboverdyjskie, ten nie może się bardziej mylić. Pójdziemy w zupełnie innym kierunku. Nie, chociaż też będzie dosyć ciepło i dosłownie i w przenośni, bo to muzyka o szczególnej czułości, a też oryginalnie z dosyć tropikalnych okolic. To jest muzyka, której ja w ostatnich tygodniach słucham jakoś szczególnie żarliwie i tą miłością chciałbym się z Państwem podzielić. Guy coming up the street look like he's from my hometown. Look like old Charles Alexander, man. Well, I believe it is, but what you say, Gabe? Well, what you say, Dipper? Well, what you know, Jim? Oh, nothing much, boy. How long you been up here, boy? Oh, I've been up here about a year and a half. A year and a half? Well, man, I've been up here a long time myself. I'm going back home. Well, go on then. No, I'm going. Get some of them red beans and figures. You remember them sweet potatoes back there? Get a load of this. This is why I'm going back. All the fair moon shining, the fields below. Darkest burning suns on the low. You needn't tell me, boy, because I know it's sleepy time down south. Soft wind blowing through the pine wood trees. Both down there live a life of ease. When old Mammy falls upon her knees, it's sleepy time down south. Oh, steamboats on the river coming or going, splashing the night away. You hear the banjos ringing, the dark is singing, the dance till the break of day. Dear old Southland, where the dream is on, take me back to the Gallup Jones. Oh, how I'd love to hold her in my arms when it's sleepy time down south. Armstrong oczywiście w roku 1930, więc jeśli ktoś z Państwa urodził się w chwili, w której Louis tworzył to nagranie, to właśnie świętuje 90. urodziny najlepszego. Drodzy Państwo, to pewnie mógł być taki dzień jak dzisiejszy, gdzieś w styczniu, w odległym mieście północy Stanów Zjednoczonych, kiedy Louis zakutany cały w ciepłe ubrania, z trudem poznał na ulicy równie zakutanego swojego przyjaciela i zagadnął go: boy, od jak dawna jest tutaj na północy, bo przecież znają się z rodzinnego miasta gdzieś hen na południu. I on mówi: ja już półtora roku. Louis na to: i ja jestem tutaj długo, ale szczerze mówiąc ciężko idzie wytrzymać i wracam do siebie. I dalej już było tylko o tęsknocie za Nowym Orleanem, w którym i my dzisiaj w Sieście spędzimy troszkę czasu. Arcymistrz fortepianu nowoorleańskiego, Jelly Roll Morton, rok 1924. Thank you. Jelly Roll Morton, rok 24, a Państwo się dziwią, jakim sposobem to brzmi tak doskonale i czyściutko, bez charków, szorowań i rozmaitych trzasków. Otóż bardzo to była skomplikowana technologia, z pomocą której dawne te słynne piano rolls z lat 20. przetransponowano do współczesnego brzmienia fortepianowego. Faktycznie, gdybyśmy dzisiaj chcieli sięgnąć po oryginalną płytę Roll Mortona, pewnie ona by brzmiała trochę inaczej. To był bardzo skomplikowany technologiczny zabieg, którego tutaj tłumaczyć ani czas, ani miejsce, ale wierzę, że Państwo przez moment chociaż mogli się znaleźć tym samym gdzieś w piwnicznej izbie Nowego Orleanu wieczorem w taką niedzielę jak dzisiaj, ale tam o tej porze roku jakże już było rozkosznie, upalnie i duszno. Jelly Roll Morton, niech jeszcze na moment z nami zostanie, jego muzykę przywoła teraz Wynton Marsalis. Jelly Roll Morton, jego muzykę grał Wynton Marsalis z septetem. Wynton niech zostanie z nami jeszcze przez moment, bo my w tych poszukiwaniach legendarnych postaci dawnej muzyki z Nowego Orleanu nie możemy pominąć Buddy'ego Boldena. Ten trębacz, o którym no, faktycznie krążą tylko legendy, gdyż nie zostawił żadnych nagrań. Od lat jest dla Wyntona inspiracją. Odkąd pamiętam, na koncertach Wynton opowiada o nim i gra muzykę, którą zwykło się uważać za muzykę Buddy'ego Boldena, lub też komponuje specjalnie takie utwory, które są hołdem dla jego legendy. I tak się złożyło, że w zeszłym roku Wynton napisał ścieżkę dźwiękową do filmu o Buddy'em Boldenie. Myśmy tej płyty słuchali z miłością i tydzień temu pozwoliłem sobie zasugerować, że jest ona dla słuchaczy siestowych jednym z piękniejszych albumów minionego roku. Chciałbym teraz do tej płyty sięgnąć raz jeszcze i poprosić, żeby Wynton zagrał jedną z piękniejszych ballad, jakie skomponował do tego filmu. Thank you. Wynton Marsalis i legenda Buddy'ego Boldena. A my tak się zwolna zbliżamy, tak się skradamy tak naprawdę do istoty rzeczy. Sięgamy po kolejne postacie, wielkie postacie muzyki nowoorleańskiej z przełomu wieku XIX i XX, z początku wieku XX. Louis się chyba w 900 urodził. Więc Louis Armstrong, Jelly Roll Morton i Buddy Bolden. I oczywiście brakuje nam tego czwartego muszkietera. I tak naprawdę wszystko to, czego słuchaliśmy do tej pory dzisiaj w drugiej odsłonie siesty, miało nas prowadzić do tych nagrań, bo to ich właśnie słucham ze szczególną żarliwością w ostatnich tygodniach i to nimi właśnie chciałem się z Państwem podzielić. I może nawet takim szerokim gestem ułożymy sobie tryptyk z tym nadzwyczajnym artystą. Myślę, że zgodziłby się ze mną Woody Allen. On go po prostu ubóstwia do tego stopnia, że jego imieniem nazwał swoją, co ciekawe, córkę, choć imię, a właściwie nazwisko to męskie. Wiem już, o kim mowa, Sydney Bechet. To jest postać z Nowego Orleanu oczywiście, gdzie muzykował, gdzie nieźle balował podobno. Miał bardzo trudny charakter i być może także z tego powodu ostatecznie postanowił Nowy Orlean zostawić, gdzie z wszystkimi już zdążył się skłócić. Pojechał do Paryża i tam jako człowiek już dojrzały nagrywał z rozmaitymi orkiestrami i właściwie tam zarejestrował swoje najsłynniejsze płyty. I ja tych płyt kupiłem ostatnio po prostu bukiet cały i chciałbym Państwu trzy utwory, króciutkie, ale moje ulubione z tych albumów podrzucić. Pierwsza rzecz to jest styczeń, jak żeby inaczej, rok 1952 i Sydney Bechet z orkiestrą klarnecisty nazwiskiem Claude Luther. I ten temat pewnie Państwo pamiętają z filmu Woody'ego Allena właśnie o północy w Paryżu. styczeń, rok 52, a bądźmy precyzyjnie 18 wieczór stycznia. I Sydney Bechet z orkiestrą klarnecisty Claude'a Littera grał własną kompozycję Si tu vois ma mère, jeśli zobaczysz moją matkę. Co nie jest takie bardzo częste, że na Sydney Bechet grał wtedy swoje utwory. Jak zresztą zobaczymy na kolejnej płycie nagranej 3 dni później, właściwie są same standardy. Nie ma już orkiestry Claude'a, jest All Stars, ale niektórzy muzycy się powtarzają, więc są klasyki od góry do dołu. Jest Oscar Hammerstein, jest Johnny Mercer, jest Cole Porter, ale jest też jedna piosenka autorstwa Sydney'a Bechet, której chyba syestowiczom nie trzeba przedstawiać. To prawdopodobnie najsłynniejsza kompozycja Sydney'a Bechet. Śpiewał ją, jak Państwo pamiętają, na naszej bodaj 7 płycie siestowej w sekcji Stare Radio Henri Salvador, też w latach 50. To był rok 52, autorskie nagranie Petite Fleur. I jeszcze rok później, też Paryż, maj w Paryżu, cudownie, aż żal wchodzić do studia. No ale weszli jednak Sydney Bechet z orkiestrą André Revellotiego i zagrali tę piosenkę, którą pewnie Państwo znają, ale ja zwrócę szczególną uwagę, że to jednak muzyka Django Reinhardta. Thank Sydney Bechet, rok 1953 i ta piosenka o chmurach, Nuage, Django Reinhardta. Django teraz pojawi się osobiście w towarzystwie swojego dobrego przyjaciela ze skrzypcami, nazwiskiem Stefan Grappelli. Rok 1946, też styczeń. Sporo oni w tym styczniu nagrywali, ale cóż robić, jak chłód nad głową. I tę piosenkę, jak mniemam, też państwo rozpoznają, a nie wykluczone, że jeśli ktoś ze siestowych słuchaczy jest Francuzem lub francuskiego choćby pochodzenia, to powinien wysłuchać jej na baczność. Thank you. to Django Reinhardt i Stefan Grappelli dość swobodnie, proszę przyznać, poczynali sobie z Marsylianką. A żebyśmy ten nasz tryptyk reinhardowski zakończyli w wielkim stylu, to chciałbym zaprosić teraz w moim pojęciu najniedościglejszego kontynuatora takiego grania gypsy jazzu. To Joshua Stefan. No mam nadzieję, że się Państwu też podobało. Niedościgły Joshua Stefan. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko dość niebywałe, że w tej drugiej odsłonie śpiewał właściwie wyłącznie Louis na koniec. W jakimś sensie będziemy tę tradycję podtrzymywać, choć niewykluczone, że w tym kolejnym nagraniu też głos tu i ówdzie się jednak odezwie. Bo na koniec, jeśli już mówimy o wielkich gitarzystach, Pat Metheny. Pat, który w czerwcu tego roku z okazji 10-lecia istnienia naszych koncertów trójkowych Siesty w drodze przyłączy się do nas aż na 6 wieczorów. Dzisiaj to wszystko. Ja się nazywam Marcin Kedryński. Czekam jak zawsze za tydzień tymczasem. Thank you.